pan premier również rozmawiał musimy i teraz, postawić kropkę. I w lecie. Także kropkę Polska jest... Bardzo mi przykro. Polska przede wszystkim jest za tym, aby była reprezentowana równość interesów wszystkich krajów członkowskich. Bardzo nie państwu dziękuję. W grupie podejmującej Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Zwiecka, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz, do usłyszenia, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuta po 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek 6 marca. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Petycja z 10 postulatami dotyczącymi reformy edukacji jest już u premier Beaty Szydło. Prezydent Donald Trump podpisał nowy dekret imigracyjny. W tym serwisie też powitanie polskich lekkoatletów, którzy obsypani medalami wrócili z Belgradu. Wstrzymanie reformy edukacji to główny postulat. Rodzice z organizacji i stowarzyszeń sprzeciwiających się zmianom w oświacie szykowanym przez MEN złożyli dziś petycję do premier Beaty Szydło. W piątek zamierzając strajkować, nie posyłając dzieci do szkół. Katarzyna Ingram. Rodzice oprócz tego najważniejszego postulatu, by wstrzymać wprowadzanie reformy edukacji, mają jeszcze 9 innych. Chcą m.in. rzetelnie przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych, spójnej koncepcji rozwoju edukacji, a także, jak mówi Dorota Łoboda z inicjatywy Rodzice przeciwko reformie edukacji, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty, starannego przygotowania podstaw programowych. Rzecznik rządu ma wątpliwości, czy złożona dzisiaj przez rodziców petycja ma uzasadnienie. Rafał Bochenek mówi, że reforma jest wynikiem konsultacji społecznych. Jego zdaniem czas na zgłaszanie uwag już był. Szereg tych uwag, które pojawia się w tym piśmie, już jest rozstrzygniętych i zostały one wzięte pod uwagę. Prezydent podpisał reformę edukacji w styczniu tego roku. Samorządy są teraz na etapie uchwalania sieci szkół. Wydawcy przygotowują podręczniki, a uczniowie do nowej zreformowanej szkoły pójdą 1 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W wyniku reformy znikną gimnazja, pojawią się znów 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea, 5-letnie technika i 2-stopniowe szkoły branżowe. Minister zdrowia zapewnia, że jego resort i służby sanitarne monitorują zakażenia wywołane odporną na wszystkie antybiotyki bakterią New Delhi. Wydaje się, że nie mamy do czynienia w tej chwili z jakąś sytuacją, która by się wymykała spod kontroli. Zdecydowanie tak nie jest. Konstanty Radziwiłł przekonuje też, że jedynym sposobem walki z tą bakterią są odpowiednie procedury sanitarne i izolacyjne, które prowadzą do tego, że ograniczamy możliwości rozprzestrzeniania się tej bakterii na innych pacjentów. No i to się dzieje. W odpowiedzi na doniesienia medialne, że na Mazowszu rośnie liczba zakażeń bakterią New Delhi, mazowiecki sanepid informuje na stronie internetowej, że obecny stan nie uzasadnia kreowania przez media paniki o istniejącej epidemii. Obecnie w mazowieckich szpitalach jest 900 pacjentów ze zdiagnozowaną bakterią. W 2015 roku wykryto 401 takich przypadków, natomiast w 2016 już 1328. Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ w Hadze Ukraina kontra Rosja. Kijów zwrócił się do niego o to, by Moskwa przestawała wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Piotr Pogorzelski. Przedstawiając ukraińskie pozwy, wiceminister spraw zagranicznych tego kraju, Olena Zerkal, powiedziała, że sąd powinien zażądać od Moskwy, aby ta wstrzymała finansowanie oraz przekazywanie sprzętu wojskowego prorosyjskim separatystom na wschodzie Ukrainy. Jej zdaniem taka decyzja powinna zostać podjęta natychmiast, jeszcze przed całkowitym rozpatrzeniem sprawy. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ rozpatruje bowiem podobne pozwy latami. Ukraina oskarża Moskwę o wspieranie terroryzmu w Zagłębiu Donieckim, w tym ostrzał dzielnic mieszkalnych i doprowadzenie do zestrzelenia w lipcu 2014 roku malezyjskiego samolotu przez separatystów oraz łamanie praw ludności ukraińskiej i krymsko-tatarskiej na anektowanym półwyspie. Moskwa zaprzecza tym zarzutom. Rozpoczęte pierwsze posiedzenie potrwa do czwartku. Dziś sąd wysłuchał strony ukraińskiej, a jutro swoje argumenty przedstawią Rosjanie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nowy złagodzony dekret imigracyjny podpisał prezydent USA Donald Trump. Zaostrzonymi przepisami tym razem objęto obywateli 6 krajów zamieszkanych przez większość muzułmańską: Iranu, Somalii, Sudanu, Jemenu, Syrii i Libii. Z grupy państw wskazanych przez poprzedni styczniowy dekret wyłączono Irak. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzasadnia tę decyzję m.in. zgodą Bagdadu na szerszą wymianę informacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nowy dekret ma wejść w życie w przyszły czwartek. Poprzedni amerykański sąd federalny uznał za niezgodny z konstytucją. I na koniec powitanie polskich lekkoatletów, którzy wrócili z Mistrzostw Europy w Belgradzie z 12 medalami. Aż 7 z nich jest złotych. Dzisiaj śmiało możemy mówić o tym, że jesteśmy świadkami narodzin nowego polskiego wunderteamu. Już poprzednie Mistrzostwa Europy w Amsterdamie pokazywały, że polska królowa sportu idzie we właściwym kierunku, że jesteśmy lekkoatletyczną europejską potęgą, ale halowe Mistrzostwa Europy w Belgradzie pokazały to jeszcze dobitniej, jeszcze wyraźniej. Także chciałbym wam serdecznie za to podziękować, za te wspaniałe medale, wspaniałą walkę, za to, że godnie reprezentowaliście nasze biało-czerwone barwy. Dziękował minister sportu Witold Bańka. Przypomnijmy, że złote medale wywalczyli Adam Kszczot w biegu na 800 metrów, Marcin Lewandowski na 1500, Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą, Sylwester Bednarek w skoku wzwyż, Piotr Lisek w skoku o tyczce oraz polskie sztafety kobiet i mężczyzn 4 razy 400 metrów. Srebro przypadło w udziale Rafałowi Omelce w biegu na 400 metrów, a brązowe medale Pawłowi Wojciechowskiemu w skoku o tyczce, Justynie Święty w biegu na 400 metrów, Ewie Swobodzie w biegu na 60 metrów i Sophie Enoui w biegu na 1500 metrów. Polacy wygrali klasyfikację medalową. To był serwis Trójki. No właśnie, Rafał Omelka, który przejął pałeczkę na ostatniej zmianie, przepchnął Belga w sposób profesjonalny, tak można powiedzieć, i oczywiście zgodny z przepisami. Musiał wywalczyć sobie pierwsze miejsce na ostatniej zmianie, no i zrobił to naprawdę wspaniale. Polecam raz jeszcze ten bieg sztafetowy do obejrzenia. No i co, jeśli chodzi o pogodę? A jeśli chodzi o pogodę, to tutaj ani słychu, ani widu tej wiosny, bo będzie padał deszcz i będzie padał śnieg z deszczem. W górach silnie powieje. Wieczorem i w nocy sytuacja się za bardzo nie zmieni, a jeszcze temperatura spadnie. -1 stopień na Podlasiu do +1 w centrum i 3-4 stopni powyżej zera na południu. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na południu, w centrum i na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad morzem jeszcze będzie wciąż wiało, w Koszalinie 2 stopnie tylko, ale powyżej zera, za to w Poznaniu 5, a w Rzeszowie nawet 10. I taka pogoda utrzyma się prawie do końca tygodnia i dopiero w weekend zrobi się cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zestaw do zabudowy marki Beko z płytą gazową z podwójnym rusztem żeliwnym oraz piekarnikiem już za 2099 zł. Szukaj więcej okazji w najnowszej gazetce. MediaMarkt.pl. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Ucierane, parzone, kruche, lżejsze i zdrowsze, kremowe i pyszne. Na co dzień i na specjalne okazje. Zobacz, jak najlepsi cukiernicy amatorzy rywalizują o tytuł polskiego mistrza wypieków. Bake Off Ale Ciacho. Oglądaj już dziś o 21.45 w telewizyjnej dwójce. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty minęło. 9,5 minuty minęło, oczywiście, bo od momentu, kiedy minęła 18, tak to wygląda, jeśli chodzi o zegar. No i to jest moment, kiedy pojawia się w naszym odtwarzaczu płyta tygodnia. No i nie inaczej będzie dziś. Artystka młoda, utalentowana, potrzebuje Państwa wsparcia. No ale jeśli Państwo posłuchają płyty, to i dobrze będzie się o tej płycie mówiło. Taki tok rozumowania. Ma redaktor, jeśli Państwo podzielają, proszę napisać. 71335 to nasz numer SMS, pod którym czekamy na Państwa zgłoszenia. Imię, nazwisko, adres, a na końcu SMS-a proszę wpisać imię Daria, jeśli chcą Państwo jedną z dwóch płyt Akesh. Malinowy chróśniak z tego właśnie albumu. Zdejmij z siebie płaszcz, ładnie proszę Cię. Chcę zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Las pali nas, kurczy, kurczy się czas. Przy tym czas blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Malinowy chruśniak. Daria Zawiałow, płyta Akesh. No i teraz mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Najpierw ta dobra. Dwie płyty powędrują na rubieże południowe do Nowego Sącza, do pani Oli. i do Zgorzelca na Rubieże Zachodnie do pana Kacpra. Serdecznie gratuluję, ale to dopiero początek przygody z płytą Darii Zawiałów, więc proszę słuchać także jutro audycji popołudniowej po 18:00. Ponownie zajrzymy na ten krążek. A druga wiadomość jest zła. Słuchaczka Elżbieta napisała, przestrzegając państwa oczywiście, że metoda na wnuczka została zastąpiona przez nową metodę na sąsiadkę. W ciągu dnia dzwoni do drzwi młoda dziewczyna, twierdzi, że jest sąsiadką w bloku, nie ma prądu. Prosi, żeby sprawdzić, czy u nas jest. Jeśli się świeci światło, no to naciska, broń Boże, nie przycisk oczywiście, tylko naciska nas, żeby sprawdzić też kontakty. No i tylko czeka, żeby ukraść wszystko, co jest cenne i leży blisko drzwi. I to nie jest żadna sąsiadka z bloku, bo widać choćby po tym, że przychodzi w kurtce. Pisze pani Elżbieta, może się to komuś przyda, nie zostanie okradziony. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za te ostrzeżenia. 2273 to nasz telefon, 71335 to nasz numer SMS, zd3@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. Reportaż w Trójce. Ten reportaż jest o pani Paulinie. Pani Paulinie w domu w dzieciństwie nie było dobrze, uciekała na podwórko, tam nie znalazła wsparcia, podobnie w szkole. Było coraz gorzej, trafiła do poprawczaka. Jak się ta historia skończyła, zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Wyszłam na prostą. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość to sobie dała znać. Co poradzić mogę na to? Moje dzieci to są po prostu największą moją wdziechą. Dla mnie to jest największy skarb, jaki ja mam. Ja nic nie potrzebuję takiego od życia. Najważniejsze dla mnie są po prostu te dzieciaczki. Przez te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy pytałbym, o co oddały cały blask. Ja zawsze chciałam mieć normalną rodzinę. I ja przez całe życie do tego dążyłam. Powiem tak, no w domu nie było za ciekawie. Po prostu no rodzice pili. Uciekałam z domu, chciałam po prostu, żeby ktoś mnie kochał. Szukałam sobie miłości na siłę. Po prostu chciałam być kochana i tyle. Na ręce chcesz? Jak masz na imię? Alicja. Ile lat? 6. Ewa i mam 5 lat. Nie, nie mam, a 5 ma, a 3 lata. 3 lata? Bo wszystkie gry są od powyżej 3 lat i po prostu zawyża sobie wiek, żeby mogła we wszystkie grać. Która jest twoja ulubiona gra? Puste wszystkie. Mamy takie właśnie rodzinne czasami wieczory, albo gry robimy, albo sobie kino w pokoju robimy, gasimy światła, robimy sobie popcorn i włączamy jakąś bajkę, tak full wypas na głos. Tata! A! Be. Tata! A! Nie zgadnij, za kogo się przebywa. No na pewno nie. Żyrardowskie podwórko, tak, blisko zalewu. No towarzystwo starsze ode mnie. Ja po prostu taka gówniara 15-letnia, za bardzo mam zapatrzona w nich. W szkole się ze mnie wyśmiewali, że nie miałam na przykład jakichś ciuchów, że chodziłam czasami brudna i tak dalej. No, po takiej sytuacji też przestałam chodzić do tej szkoły. No i to też myślę, że był też ten kolejny gwóźdź do tego, że no, wszystko się tam skumulowało, tak? Uciekałam, wdałam się w takie towarzystwo. Chciałam po prostu, żeby taki chłopak mnie pokochał i złe towarzystwo, które piło, które po prostu ćpało. Paliłam marihuanę i właśnie amfetaminę. To były tylko dwa narkotyki, które wzięłam na całe swoje życie. No i piłam. Ja dużo zaczęłam się staczać, bo zaczęłam pić wtedy. Pobiłam dziewczynę w wieku 15 lat pod wpływem marihuany, tak? Pod wpływem narkotyków. Wcześniej miałam jeszcze kradzieże słodyczy, kradzież butów miałam, takie po prostu drobne takie przestępstwa, tak? Ale to wszystko było wpisywane w kartoteki nieletnich. Gdyby nie to, że trafiłam do tego zakładu, ja bym się stoczyła. Ja wiem, że ja bym stoczyła się bardzo. Albo bym gdzieś leżała w rowie, czy coś takiego, albo bym po prostu trafiła do więzienia, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Ekipa do papcia. Ile pani miała lat, gdy pani tu przyjechała? 16 miałam, dopiero co skończone 16. Ile ty przez tą bramę wjeżdżałam? O. Przerażona? Przerażona. Szary budynek, kraty w oknach, duża brama, szare mury wtedy były. No miejsce po prostu typowo zamknięte, odizolowane od ludzi. Czego się spodziewałam? Nie wiem, tak jakby się kończył jakiś etap w moim życiu i zaczynało się niby piekło, a okazało się, że wcale się żadne piekło nie zaczęło, tylko poprawiło mi się wszystko na lepsze, tak, w życiu. Bałam się na początku, wjeżdżając do zakładu poprawczego, ponieważ no, opowiadali mi, że tam straszne rzeczy się dzieją, że tam w ogóle jest strasznie. Nawet myślałam chwilowo o ucieczce i tak dalej. Na początku się bałam, wszyscy przychodzili oglądać mnie, koleżanki, które były na przejściówce, ale no, tak pierwsze tylko takie wrażenie, najgorsze, że były te kraty. Na początku mówię, Boże Święte, gdzie ja jestem, tak? No bo to takie miejsce, mury duże, nie ma jak uciec. Mówię, cholera, gdzie ja trafiłam? Najgorzej to mnie krępowała właśnie ta pierwsza kąpiel, taka, że wszystkie się kąpiemy o tej porze, wszystkie się widzimy nago. Ale może teraz mam taki dystans do siebie, że po prostu się nauczyłam tej bezwstydliwości. Męczyło mnie to ranne wstawanie, takie też jak do szkoły, już tutaj ta szkoła była obowiązkowa, jeszcze przed szkołą to trzeba było i śniadanie nieraz zrobić, a to dyżury trzeba było za każdym razem rano robić, takie było męczące, ale z czasem się tego nie zauważa, z czasem się to już tak wprawia w to człowiek, że no nie widzi tego. Ja potem już mogłam do biblioteki chodzić na zakupy, normalnie wypuszczali mnie. Ja wracałam z każdej przepustki, raz miałam tylko niepowrót, ale i tak samo wróciłam po 3 dniach. Pani Asia się cieszyła, że nie musiała mnie dowozić policja, tylko sama wróciłam, tak? Nie miałam ani jednej ucieczki na te 3 lata tam pobytu, ani nic. Dobry. Jest. Ja pani słucham. O, jaka jesteś zimna. No bo to kawałek drogi. Ale fajne policje. Jezu, pani też nic się nie zmienia. A ty jesteś sama czy z dziećmi? Z dziećmi. Hej. Chodź. Chodź szybko się przywitaj się ciągle. Boże, kochany, no witam kogoś, ja widzę. Dobry, witam cię serdecznie, Paulinku. Ty coraz ładnie wyglądasz, no pięknie. O, Alu, co dałaś panu? Rysunki. A co jest na rysunkach? Babcia i my. Boże, jakie śliczne. Dziękuję, daj musi. Dyrektor poprosił, żebym porozmawiała z jedną dziewczyn, ponieważ jest zbuntowana teraz i zobaczymy, co będzie dalej. Może by ci nie mam rudzić, ale fajnie masz. Tak, fajnie. Synek, nie chcę mi się sprzątać. Jak tu przyszłaś, to jak się zachowywałaś? Oj, strasznie. Wtedy w ogóle nie miałam hamulca. Na szczęście teraz nie na tej przejściówki i kurde, nie zamykają nas tak. Bo ja to ciągle, cały czas tam byłam, bo mi mówią, że jestem strasznie chamska. No bo jak mnie ktoś wkurzy, to już nie patrzę, kto to jest, jak do mnie powie, tylko już lecę jak idzie, nie? To, co mam na języku. Co każą robić? No kurde, no nic takiego. To jest 5 minut roboty na przykład, nie wiem, odkurzyć dywan, nie? Bo masz taki obowiązek, nie każda sprząta. A w domu sprzątałaś? W domu to jak jestem, to cały czas sprzątam. Ale tu mi się nie chce, po co ja mam dla nich? Ale to nie dla nich, dla siebie. Ja to tak odbieram, że to dla nich. Nie, ta pasta ładnie pachnie. Wkurza! Chodzisz, ślizgasz się na tej paście, jeszcze co tydzień to robić. Ja pierniczę, po co, nie? 2 lata tutaj. No, prawie. W czerwcu 2. Ale jeszcze byłam w mrozach. Też w zakładzie. Tylko tam byłam na schronisku. Za co? Jezu. Powiedziałam, jak ja bym zaczęła tym mówić, to byście odebrali to źle, a... Kurde, no za nieumyślne spowodowanie śmierci, mogę tak powiedzieć, ale nie chcę wracać do tej sprawy, bo no nie chcę. Też masz tak, że robiłaś, jak coś ci nie wiodło się, bo ja co prawda miałam małe takie harcerzyki, tak tutaj i tutaj. Impuls. Całe przedramię w sznytach. Co tak czasami się reaguje, jeżeli coś, nie, no i po prostu się nie wiedzie i czasami się tnie. Ja to uważałam bynajmniej to tak, żeby bolało mnie tu, a nie tu w środku, tak? Znaczy ja nie. Sobie powiedziałam, na moich rękach widzę rany. A gdzie są rany, które zadali mi inni, nie? To są te, co sama sobie zadałam. Buntownik jesteś, no nie, tak? Bo nie zgadzam się z tym, co oni mi tu każą. Kurde, mi nie pasuje tak robić, zrób to, zrób tamto, idź tam. Nie dla mnie, naprawdę. Ale ja tu dużo rozmawiam z wychowawcami i mnie tak nakierowują, ale ja i tak rzucę szkołę, nie? Na pewno nie będę. Bo nie będę chodzić do szkoły. A jaką szkołę masz? No gimnazjum, 3 klasę, ale ty... Ja jestem po gimnazjum i sprzątam. No i też mogę sprzątać, nie? Ja chciałam teraz do szkoły wrócić, nie? Tylko po prostu, no mi nie pozwala na to czas, tak? No bo tej praca dzieciaki, wiesz, wolę dzieciakom poświęcić czas, niż po prostu marnować weekend, tak? Na to, żeby chodzić do szkoły, ale myślę, jak trochę podrosną, to w przyszłym roku, żeby w ogóle iść, tak? Bo nie wiem, czy z pedagogią tutaj przyjeżdżają czasami studenci. Ciągle jest mnóstwo studentów. Bo powiem ci, oni mi zaproponowali, że gdybym skończyła maturę i tak dalej, to bym mogła studia skończyć, tak? Takie właśnie za darmo. Właśnie resocjalizacyjne. I powiem ci, nawet ja bym chciała iść w tym kierunku. Znam ten temat. No. A czemu chcesz iść? Ja bym nie mogła być wychowawcą, bo nie chcę do niej chodzić. Jakieś przyuczenie do zawodu tutaj masz? No, krawiectwo, daj spokój. Dobra, daj spokój. Ja właśnie żałuję, że nie byłam do końca na krawiectwie, dlatego że jak wyszłam z zakładu i siedziałam na przykład z małą, to wiesz co, właśnie żałowałam, że nie mam tego fachu w rękach, dlatego że kupujesz maszynę sobie nawet za 200-300 zł używaną i sobie robisz domówki. I takie pieniądze po prostu kręcisz sobie, że nie, nawet sobie sprawy nie zdajesz. Naprawdę, nie. To jest tak opłacalne. Przeszyć ale głupią firankę, to zobacz, ile to jest pieniędzy. Nie no, w sumie firankę to łatwo, nie? No. Chcesz rzucić szkołę i co dalej? Nie. Może do niej wrócę. Dopisz sobie moje imię i nazwisko. Znaczy możemy ci popisać coś, jak będziesz chciała pogadać. Paulina Dobrzyńska. Myślę, że jej się ułoży. I myślę, że jak minie ten okres buntu, ona już się zaczęła otwierać, że rozmawia z wychowawcami. Myślę, że to jej bardzo dobrze zrobi. I widać, że podoba jej się takie życie, jak ja prowadzę. Więc myślę, że jest szansa, że ona też pójdzie w tym kierunku. Skoro ma dwójkę dzieci i ładnie wyglądają, świetnie się potrafią bawić, dogadywać razem. Nie jedna by tak chciała, co wychodzą stąd i co, albo zaćpają ryje, albo co. Więc twierdzę, że dobrze jej poszło. To zdjęcie ślubne. Jaki elegancki, kremowy garnitur, tak? Kremowy. No, 10 kilo mniej. Boże, my szczupli byliśmy, no ale teraz no, my lubimy dobrze zjeść, tak? Dalej. Rodzice byli? Pani? Moja mama była. A tato nie? Nie. Tata tam powiedział, że nie mógł przyjść. Próbowała pani z rodzicami rozmawiać, dać im odczuć, czego pani potrzebuje? Była na to szansa? Znaczy, ja nie wiem, czy oni by na to w ogóle zwracali uwagę, bo oni chyba nie... Ja byłam zawsze chyba najgorsza, tak jak ja to uważałam. Po prostu ja nie miałam tego takiego normalnego domu i to mnie chyba najbardziej tak w tym wszystkim bolało, tak, że... No, chciałam po prostu czuć się kochaną. Nie czułam tego w swoim domu. Tata teraz zmarł, mama przestała pić. No niestety, ja teraz, może tak powiem, po śmierci taty teraz, no jest mi tak cholernie ciężko, tak? Bo, no kurczę, nie pożegnałam się z nim ani nic. Wiedziałam, że ma raka. W ogóle ja tam prawie nie chodziłam. Ja nie chciałam, żeby się denerwować, tak? Ja nie poczułam ulgi, jak on umarł, ja po prostu załamałam się. Mi było ciężko mimo wszystko, mimo że tyle jakichś tam rzeczy po prostu doświadczyłam w życiu, mimo że nie okazywał mi tej miłości i tak dalej, to było dla mnie bardzo ciężkie przeżycie i jest ciężkie przeżycie. Żałuję, że tak się potoczyło to wszystko, a nie inaczej, tak? A z mamą jakie są relacje? Dobre, dobre teraz. Mama przestała pić, przychodzi do mnie, staram się też, słuchaj, teraz zająć ten czas. Dziewczynki widzą teraz babcię, przynajmniej tak normalnie. Mama coś mówi o tamtych latach, czy...? Nie chcę wspominać tego po prostu. No Paulina przeżyła ciężkie chwile w domu, no bo wiadomo, no rodzice pili tak. Bywały takie dni, że no nawet nie miała co zjeść. Ponieważ rodzice woleli napić się alkoholu niż zapewnić dzieciom wyżywienie. Ma pani żal do rodziców? Nie, już nie. Mówię, dla mnie wszystko teraz zmieniła ta śmierć taty. Po prostu śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, powiem tak. Ja wiedziałam, że to mogą być na przykład tak jak Wigilię, ostatnie nasze święta wspólne. Ja nie poszłam do nich, po prostu nie chciałam się denerwować, nie chciałam na to patrzeć, a parę dni później ta zmarł. Różnie losy układają się moich byłych wychowanek. Są takie, które od lat nazywam perełkami. Skończyły szkołę średnią, pokończyły studia, ale one gdzieś tam miały pomoc rodziny. Diamentem określam te byłe wychowanki, które nie mając czasami domu, nie mając dachu nad głową, nie mając rodziny, nie mając nikogo, bo zostawione same w sobie, podejmują życie, zakładają rodzinę. Przykład Pauliny, która nie miała żadnego wsparcia ze strony rodziny, a wręcz kłopoty. W planie ma gdzieś tam studia, ale póki co to zajmuje się wspaniale rodziną, wspaniale dziećmi, wspaniale pracuje i to jest diament wspaniały. chcę mieć muzykę na no to, tego. No ale ci włączam. Tylko Ewa, aleluja, żeby mogła śpiewać. Dobrze. My akord kiedyś miał. Cieszę się, gdy chrabit grał. Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Staram się, żeby moje dzieci miały normalny dom, normalne warunki i żeby miały wszystko to, czego ja nie miałam, tak? To jest mój cel w życiu. Jest ktoś, kto mnie kocha, kto mi pokazuje codzienne takie życie, kto mnie przytuli, kto po prostu jest ze mną mimo wszystko. Mam dla kogo żyć. To pani Paulina, Paulina Dobrzyńska, bohaterka reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego Wyszłam na prostą. Pani Paulina, diament w Felenicy, to z dumą podkreśla Roman Sadowski, dyrektor Zakładu Poprawczego. To jest audycja popołudniowa w Trójce, już minęła 18.30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Romuald Wójcik. Polska poparła wniosek, by Komisja Europejska zajęła się sprawą podwójnych standardów żywności w Unii. Zażądały tego Słowacja i Węgry, które uważają, że w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawana jest żywność gorszej jakości. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że Polska wprawdzie nie dostrzega problemu, ale poparła oba kraje. To jest problem do rozwiązania, natomiast nie jest to prosty problem. W Polsce nie zauważamy tego. Tym niemniej uważamy, że jeśli są zgłaszane przypadki przez inne państwa, to powinniśmy to badać. Krzysztof Jurgiel dodał, że różnice w składzie produktów mogą wynikać z różnych upodobań konsumentów, co także przekłada się na cenę. Jest nowe logo Krakowa, nawiązuje do poprzedniego, ale są drobne różnice. Kolor pomarańczowy zastąpiono niebieskim i wygładzono linię ulic oraz budynków. Poprzednie logo miało 20 lat, mówi Andrzej Kulik, wiceprezydent miasta. Z biegiem czasu to logo stawało się mniej identyfikowalne, mniej czytelne, dlatego postanowiliśmy je zliftingować. Z badań wynikało, iż poprzednie logo nie do końca było identyfikowane z rynkiem głównym, dlatego teraz chcemy to podkreślić poprzez wskazanie sieci dróg, które wszystkie prowadzą do rynku głównego. Nowe logo będzie widoczne m.in. na dokumentach i plakatach Urzędu Miasta. Kultowy Miś Uszatek obchodzi 60. urodziny. Jako postać literacka po raz pierwszy pojawił się 6 marca 1957 roku. Uszatek to jednak bohater przede wszystkim filmów i seriali. Twórcą literackiej postaci Misia Uszatka jest Czesław Janczarski. Za plastyczny kształt misia z klapniętym uszkiem odpowiada Zbigniew Rychlicki. Bohater najczęściej pojawiał się w książkach dla dzieci i w piśmie Miś. Jednak prawdziwą sławę przyniósł mu wyprodukowany w łódzkim studiu małych form filmowych Semafor serial telewizyjny. Jestem sobie mały miś, gruby. W sumie do 1987 roku powstały 104 odcinki Przygód Misia Uszatka. Oryginalna lalka misia jest dziś częścią ekspozycji Muzeum Animacji Semafor w Łodzi. Kultowy bohater doczekał się także pomnika, który podziwiać można na ulicy Piotrkowskiej. A za 2 lata odbędzie się premiera pełnometrażowego filmu o przygodach Uszatka. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. Ja może znowu zrobię mu łóżko porządne, a nie jakieś takie klapnięte. No dobrze, jeśli chodzi o pogodę, no to na jutro przewiduje pan synoptyk zmiany, właściwie na zmianę, chmury i rozpogodzenie. Zmian dużych nie będzie, bo dziś podobnie było. Na południu też przelotne opady deszczu, a w centrum i na północy deszcz ze śniegiem. W górach będzie śnieg, nad morzem nieco silniejszy wiatr. W Koszalinie 2 stopnie, w Gdańsku 3, w Augustowie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie stopni 4, a w Poznaniu 5. Wrocław tu 8, w Katowicach 9, a w Krakowie i Rzeszowie nawet 10. I taka pogoda do końca tygodnia, potem ma się zrobić cieplej. Pożyjemy, zobaczymy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com.

To jest, proszę Państwa, przejście do innej ligi, jeżeli chodzi o transport. To jest wejście w europejskie założenia, które będą prowadziły do odciążenia transportu drogowego, do odciążenia sieci autostrad, do odciążenia sieci dróg ekspresowych poprzez przeniesienie transportu na środek tańszy, albowiem transport rzeczny jest transportem nieporównywalnie bardziej ekologicznym, a więc krótko mówiąc, proszę Państwa, jest tym rodzajem transportu, który spogląda w przyszłość. To są takie porozumienia, które wytyczają w przypadku dróg wodnych szlaki o znaczeniu międzynarodowym. Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I w Europie jest ich 9 takich szlaków. W Polsce przebiega 3. E30 to jest Odrzańska Droga Wodna od Bałtyku poprzez całą Odrę do Dunaju. E40 to od Bałtyku, Gdańsk, Warszawę, Brześć i dalej Dnieprem do Morza Czarnego. I E70 od Rotterdamu przez Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisłą do Gdańska i dalej na Litwę. Szlaki, które na razie nie funkcjonują. Na razie nie funkcjonują do 2030 roku. Chcemy doprowadzić przede wszystkim Odrzańską Drogę Wodną i Wisłę od Warszawy do Gdańska. Mamy dużo do zrobienia, inwestorzy się pojawiają. Mam nadzieję, że efektem tego będzie niedługo podpisanie umowy i rozpoczęcie. Co to oznacza dla polskich dróg śródlądowych, rzecznych? Zobowiązujemy się do budowy dróg wodnych czwartej klasy. Kapitan Maciej Gromek, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Czyli te jednostki będą miały możliwość wpływania do zanurzenia 2,80. Przy swojej długości, powiedzmy 85 metrów i więcej, będą przewoziły grubo ponad 1000 ton. Barka typu Europa 1350 ton zastępuje mniej więcej 30 tirów, co nie jest górną granicą, bo mogą być zestawy kombi i wtedy będzie 60 samochodów na jednym takim zestawie, czyli możliwości są. Co jest ważne w tym, czwarta klasa, czyli ta klasa międzynarodowa, ma taki jeden parametr bardzo ważny. Trzeba zapewnić żeglowność przez 240 dni w roku. Wiadomo, że na przykład na Odrze brakuje tej wody. W związku z tym musimy szukać wody, czyli budować zbiorniki dodatkowe i to jest bardzo ważny element, tak zwany przeciwpowodziowy. Przywracając żeglowność, wykonujemy wiele innych możliwości żeglugi, turystyki. Chcemy budować też na stopniach wodnych elektrownie, czyli ekologia, energetyka. Przede wszystkim też budując retencję, dostarczamy dla przemysłu bardzo ważną wodę. Chociażby tutaj elektrownia w Kozienicach pod Warszawą, był taki rok, że brakowało wody. Dalej, dzisiaj można powiedzieć, Polska centralna stepowieje. W związku z tym, przywracając żeglowność, dostarczamy dodatkową wodę, bardzo ważną, potrzebną. No. Dzisiaj nasz transport z żeglugi śródlądowej, no to jest ułamkiem procenta, 0,4%. Odbywa się na wszystkich rzekach, z tym, że odbywa się w stopniu lokalnym tylko. Możemy mówić o takiej prawdziwej żegludze. To jest dolny odcinek Odry, od Szczecina w górę Odrą i najczęściej są to kursy za granicą, bo tam jest przejście graniczne. A do czego dążymy? Ja myślę, że wybudujmy drogi i się wtedy dowiemy, ale będzie tego dużo. No i trzeba pamiętać o tym, że barka z transportem porusza się wolniej niż tir czy pociąg. Pokonanie trasy z Warszawy do Gdańska zajmie jej około doby. No, ktoś powie, że to niedorzeczne, ale czemu nie? Spróbujmy. Temat rzeka, to można powiedzieć, na pewno. Paulina Kozion się nim zajęła. Teraz za 17,5 minuty 19. Jeszcze jedno nagranie, a za chwilę zajrzymy do świata ekonomii. At Bartlett School there is a 3D printer. And he prints out a model of the tumor that was surgically removed from his back this winter. And it's rugged gray plastic, it looks lunar. He puts the tumor in his breast pocket as we head out for a beer. It's been a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. How I pray that I could stop the pain when the pain needed more than ibuprofen. I pray that I could take away your worries when they ran deeper than the West Pacific Ocean. He puts the tumor on our table, says, so this is what caused all my fears. In a long, hard year for a friend who's not sure if he's is close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. Last orders, the waitress slides down from her bar stool, looks at the tumor, says, what is this? It looks kind of cool. Tak, jeszcze nagranie nam się trafiło. Pewna pani nierewno wzięła szybki kredyt na pewną bluzę w pewnej reklamie i ta reklama wywołała wielką burzę. Na co Europejczycy biorą kredyty dziś? A to za chwilę się przekonamy. No i sprawdzimy też, czy 5-złotowy banknot poprawił kondycję największego polskiego banku. A może to dopiero melodia przyszłości. Za kwadrans 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. To ja teraz mogę już? Tak, Arkadiusz, dzień dobry, wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. To mi nie pozostaje już nic innego, jak przedstawić po prostu gości. Witam w studiu panią Annę Pakulską z firmy Kruk. Z panią Anią porozmawiamy właśnie o tym, na co Europejczycy, no i oczywiście Polacy, biorą kredyty, czy je spłacają i tak dalej. Witam również pana Piotra Bujaka, głównego ekonomistę banku PKO BP. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Piotr będzie odpowiadał na moje pytania związane z tym, że PKO BP opublikował dziś wyniki za 2016 rok. To może od tego po prostu zaczniemy. Bank PKO, Bank Polski, zarobił w okresie od października do grudnia prawie 600 milionów złotych, a w całym 2016 roku miał prawie 3 miliardy złotych zysku. No, niektórzy mówią, że to dobry wynik, ale są też tacy, którzy twierdzą, że mogło być lepiej. Zawsze może być lepiej. Właśnie. To chciałem tak powiedzieć. Natomiast jest to dobry wynik, tak uważamy, i odzwierciedla on dobrą kondycję polskiej gospodarki. Losy banków, wyniki banków są mocno powiązane z tym, jak radzi sobie polska gospodarka. Jednocześnie wyniki polskiej gospodarki zależą od tego, jaka jest kondycja banków, i to pozytywne sprzężenie zwrotne w 2016 roku działało i na pewno solidny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy miały przełożenie na poprawę wyniku PKO Banku Polskiego. No to taka mała odskocznia, bo skoro pan wspomniał o rynku pracy, to dzisiaj pojawiły się szacunki Ministerstwa Pracy. 8,5% bezrobocie w lutym. Prawdopodobnie. Tak, to jest bardzo dobry wynik. To jest spadek o 0,1% względem stycznia. To jest lepszy wynik, niż wskazuje historia i sezonowy wzorzec, warunki chociażby atmosferyczne, tak, o tej porze roku, wpływające na liczbę miejsc pracy w takich sektorach jak budownictwo czy rolnictwo. I ten bardzo dobry wynik, jak na tą porę roku, potwierdza, że utrzymują się pozytywne tendencje na polskim rynku pracy. W czwartym kwartale polska gospodarka zaczęła wyraźnie przyspieszać. W czwartym kwartale ubiegłego roku. Kwartalny wzrost gospodarczy w Polsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku był najmocniejszy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I ten pozytywny trend najwyraźniej jest kontynuowany na początku tego roku, o czym świadczy ta wyraźna poprawa sytuacji na rynku pracy. No i to pomaga bankom. Panie Piotrze, na czym PKO BP zarobiło 3 miliardy złotych w zeszłym roku? No przede wszystkim na podstawowej działalności biznesowej, na wzroście wolumenu kredytów. Ten wzrost sprzedaży kredytów pozwolił poprawić wynik banku. Były też zdarzenia jednorazowe, między innymi transakcja sprzedaży udziałów Visa Europe. To poprawiło wynik banku i umożliwiło zrekompensowanie negatywnego wpływu wprowadzenia podatku bankowego, bo nie możemy zapominać o tym, że no właśnie, tak warunki, warunki działania dla banków w zeszłym roku były trudniejsze niż w poprzednich latach i jednym z elementów, który się na to złożył, było wprowadzenie podatku bankowego. A jeszcze jednym elementem ważniejszym, który utrudniał życie bankom, było utrzymywanie się środowiska niskich stóp procentowych. No tak. No właśnie, panie Piotrze, ale to jak to jest z tymi kredytami? Bo tutaj sporo zarobiliście na tych kredytach, a przecież no, wzięcie tego kredytu staje się coraz trudniejsze w Polsce z uwagi na różnego rodzaju rekomendacje. Faktycznie mamy bardzo konserwatywnego, ostrożnego nadzorcę. Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce jest bardzo restrykcyjna, dba o stabilność naszego systemu finansowego. I to znajduje odzwierciedlenie we wzroście kapitałów naszych banków, również kapitałów PKO Banku Polskiego. I stąd rzeczywiście no, nie jest tak duża dostępność kredytów, jakby sobie można wymarzyć, ale za to mamy stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania sektora bankowego. I warto zwrócić uwagę, że w 2016 roku PKO Bank Polski nie tylko uzyskał lepszy niż rok wcześniej wynik, ale też w stres testach Europejskiego Nadzoru Finansowego uzyskał jeden z najlepszych wyników. To znaczy, że spośród 51 największych banków w Unii Europejskiej PKO Bank Polski jest jednym z kilku, jednym z pięciu najbardziej odpornych na ewentualne negatywne wydarzenia w gospodarce. Czyli klienci mogą spać spokojnie? Zdecydowanie tak. Panie Piotrze, no to tyle rzeczy bym chciał jeszcze zapytać w kontekście banku PKO BP, ale czas mi na to nie pozwala, to zapytam tylko jeszcze o jedno. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tym miesiącu i czego bez zmian. Stopy procentowe bez zmian i myślę, że czyli nawet znowu do końca roku stopy mogą pozostać na dotychczasowym poziomie. Czyli dalej nie będziemy zarabiali na lokatach? No niedużo, ale w przyszłym roku jest szansa na to, że stopy procentowe pójdą do góry. No nie do końca będziemy zmieniali temat, proszę państwa, bo spróbuję zapytać panią Annę Pakulską z firmy Kruk, w jakim stopniu Polacy są właśnie obciążeni kredytami? To ja się tylko przywitam. Dobry wieczór państwu. Polacy z badanych krajów, zbadaliśmy 7 krajów europejskich i Polacy tutaj bardzo, w bardzo wysokim odsetku wskazują posiadanie kredytów. W ciągu ostatnich 3 lat prawie 50% Polaków, naszych respondentów, twierdzi, że zaciągnęło kredyt lub pożyczki. Większy odsetek od nas wskazywali tylko respondenci z Rumunii. Tam jest to prawie 60% badanych. A najmniej takich wskazań mieliśmy ze strony Niemców, bo respondenci niemieccy wskazywali, że no tylko 20% z nich w ostatnich 3 latach zaciągnęło kredyty czy pożyczki. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak interpretować takie informacje, że 50% społeczeństwa chętnie bierze kredyty. Czy to dobrze, czy to źle? No dla banków, dobrze, to pan Piotr pewnie się uśmiechnie. Tak, to tylko wskazuje na to, że, no, że mają takie możliwości i taką zdolność, dlatego że i co za tym idzie, albo najpierw potrzeba, a później zdolność do zaciągnięcia takiego zobowiązania, bo popatrzmy na co tutaj, no właśnie, wcześniej padł komentarz, na co zaciągane są najczęściej zobowiązania. I badania pokazały, że jesteśmy trochę podobni do respondentów z Rumunii, tak? My jako Polacy najczęściej kredyty są zaciągane na zakup mieszkania, remont mieszkania, zakup domu, czyli te... Samochody? Samochody już mniej. Mamy niecałe 25% wskazań w Polsce, jeśli chodzi o realizowanie zakupów aut z zaciągniętych kredytów. Inaczej jest na przykład w krajach śródziemnomorskich, gdzie respondenci z Hiszpanii i Włoch, oni najczęściej, bo to jest 45-50 prawie procent, najczęściej zaciągają właśnie kredyty na zakup samochodów. Słowacy, podobnie jak Polacy, na zakup i remont mieszkania. To całe szczęście, że my tak łatwo nie zaciągamy kredytu na, jakby się to mogło rzec, bieżącą konsumpcję, bo to by był taki zły sygnał, prawda? Tak, tutaj oczywiście są też wskazania takich realizowania zakupów i takich bieżących potrzeb, ale one jednak zajmują dalsze pozycje. Jeśli chodzi o Polaków, to też co czwarty respondent wskazał, że bierze kredyt lub pożyczkę na zakup sprzętu RTV AGD. Mhm. No dobrze, to jak już bierzemy te kredyty, to jak wygląda sprawa spłaty tych kredytów? Czy tutaj jesteśmy rzetelni? Zbadaliśmy naszych respondentów o to, czy na dzień, jaki odsetek na dzień dzisiejszy, jaki odsetek z nich posiada nieregulowane, czyli przeterminowane należności. I tutaj Polacy kształtują się na takiej średniej europejskiej. 12% respondentów odpowiedziało, że ma problem i nie spłaca w tej chwili zaciągniętych kredytów. Czyli to jest średnia europejska? Tak, wśród badanych krajów, tak? Aha. Podkreślam, że badanie dotyczyło 7 krajów europejskich, no tak. W związku z czym odnosimy się do średniej wśród respondentów przedstawicieli tych badanych krajów. Najwyższy odsetek osób, które na dany moment badania miały przeterminowane należności, mamy wśród Niemców. Czyli? Czyli Niemcy najgorzej spłacają zobowiązania. Tak pokazały nasze badania. To może być zaskakujące, aczkolwiek no, wśród określonej grupy respondentów takie wskazania mieliśmy. Czyli najsłabiej sytuacja wygląda wśród respondentów z Niemiec, jeśli chodzi o posiadanie przeterminowanych należności. W Hiszpanii jest to 15%, we Włoszech 17%, w Rumunii 20%. No, tak jak mówiłam, w Polsce 12% respondentów wskazało, że nie reguluje terminu. To ja wrócę jeszcze na chwilę do pana Piotra Bujaka. Panie Piotrze, czy pan to potwierdza, że Polacy spłacają kredyty? Macie dużo takich kredytów? Kredyty spłacają się coraz lepiej. 2016 rok przyniósł poprawę, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego, czyli jeśli chodzi o to, jak rzetelnie spłacane są kredyty. Faktycznie widać, że spłacane są coraz lepiej i to też był jeden z elementów, który przyczynił się do poprawy wyników PKO Banku Polskiego. Pani Aniu, a czy to prawda, że Polacy większą wagę przywiązują do zobowiązań kredytowych niż na przykład do spłacania rachunków za prąd, gaz i telefon? Rzeczywiście nie wiemy, na ile przywiązują do tego wagę, mniejszą bądź większą, ale rzeczywiście badania pokazały, że też różnimy się, jeśli chodzi gdzie mamy opóźnienia w płatnościach. Tak? I badanie pokazało, że Polacy najczęściej mają problem z uregulowaniem czynszu za mieszkanie. Prawie 30% badanych wskazało tego typu problemy. W następnej kolejności są rachunki za telefon komórkowy. Też prawie 30% Polaków, wśród respondentów oczywiście, ma opóźnienia w opłacie rachunków telefonicznych. A jak Polak się zachowuje w takiej sytuacji? On unika tutaj kontaktu z instytucjami finansowymi, z jakimiś pośrednikami? Chowa głowę w piasek, czy szuka rozwiązania? Tutaj świetnie pytanie trafia w filozofię działania firmy Kruk, bo myślę, że od lat prowadzona taka polityka pro-ugodowa z osobami, które mają problem z zadłużeniem, sprawdza się i pokazuje też, że Polacy właśnie wśród respondentów bardzo ładnie wyszło, że najczęściej wśród badanych są zainteresowani tym, żeby rozkładać zadłużenie na raty. Czyli jeżeli mają problem, to już tak jak pan stwierdził, już tak często nie chowają głowy w piasek, ale jednak mówią otwarcie, dążą do takiego dialogu z wierzycielem, starają się regulować zobowiązania, bo wiedzą coraz częściej też wierzycieli, nie tylko wtórnych, ale też myślę, że tutaj pan Piotr z banku PKO BP potwierdzi, że no, wierzycielowi zależy żywotnie na tym, żeby klient spłacił zobowiązanie. W związku oczywiście. Z tym no, jakby pokazanie tej możliwości spłaty zobowiązania na raty sprawdza się. A rośnie liczba takich przypadków, że trzeba właśnie no tutaj zadbać o to, żeby klient jednak zapłacił ten kredyt, spłacił? Widzimy progres, tak, na przestrzeni tych lat. Aha. Widzimy, że jest coraz większa świadomość tego i otwarcie ze strony osób z problemami ze spłatą zobowiązań, czyli z dotkniętych zadłużeniem, do tego, żeby właśnie mówić o tym otwarcie i dążyć do spłaty takiej choćby częściowej,